राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 6 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। भाई हमारे मन में कुछ आया नहीं अभी, आप कोई बता दो याद ना तो याद है कुछ कुछ कह देंगे हम कह तो देंगे। आप कुछ नहीं पूछो तो भी कुछ कह देंगे और पूछ लो तो कह देंगे। आएगा तो कह देंगे, नहीं आएगा तो नहीं। सही यह बात है। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, समझदार आदमी को ये बात चाहिए कि आगाड़ी की सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम की तरफ विचार करके काम करना ये मनुष्य आदमी का काम है, मनुष्य खास काम है। चाहे जो कर बैठना परिणाम में दुख पावे, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता वो है जो पहले सोचे कि इनका नतीजा क्या होगा। नतीजे वो सोच कर विचार कर काम करे। स्वतंत्र चौक तुम सुविचार तुम सुदीर्घ काल है मेरे याद विक्रिया। स्वतंत्र चौक तुम सुविचार यदम सुदीर्घ काल है मेरे याद विक्रिया। चिंतन करके विचार करके जो बोले और विचार कर काम किया जाए वो अंत में ठीक होता है। इस वास्ते अपना जीवन है इसी तरफ ध्यान दो। एक बात कहता हूं, ख्याल करो ये मनुष्य का जीवन है बहुत कीमती है। इसके शास्त्रों में बहुत बड़ी बड़ी महिमा आई है तो इसको सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। और बड़ी विचित्रता इसमें एक और है कि आप विचार नहीं करोगे तो आपके हानि होगी और विचार कर काम होगा तो बड़े बड़े लाभ होगा। जितना विचार में ठीक आप विचार करोगे, गहरा विचार करोगे, उतना ही आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसे ही समय बर्बाद कर दिया तो सिवाय रोने के और कुछ नहीं। सो परत दो पाव ईश्वर दूर दूरी पछताए काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। समय को दोष देना मिथ्या है, अपने भाग्य को दोष देना मिथ्या है, ईश्वर को दोष देना मिथ्या है। अपना भाग्य नीचा से नीचा हो, खराब से खराब हो, काम अच्छा किया जाए तो भाग्य सुधर जाता है। अपने करने से अपना भाग्य सुधर जाता है, पक्की बात है, पक्की। अच्छी तरह से विचार करके ठीक तरह काम किया जाए मतलब का जीवन सफल हो जाता है, अवतर हो जाता है। ये बात एकदम सच्ची है। अपने खुद आप में फल पड़ता है अगर विचार किया किया जाए तो, नहीं तो दूसरा कोई नहीं है। आत्मा ही वही आत्मा ना बंधु आत्मा ही वही रिपुर आत्मा न। गीता में कहा है आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। जो अपने विचार करके अच्छा काम करता है वो अपना आप मित्र है, और जो विचार के बिना चाहे जो करता है वो अपना आप नुकसान करता है, वो आप ही अपना शत्रु होता है। बत्ते तात्मैव शत्रुवत्, तात्पर्य क्या है, शत्रु तो अपने लाख कोई चाहता नहीं, पर शत्रुवत बरते थे, बर्ताव शत्रु का तरह होता है, जैसे शत्रु का काम करता है ऐसा काम होगा उससे। मैंने विचारी जो करे सो पासे फंसता है, काज बिगाड़े अपना जग में हो तो हर्षाए, जगत में हो तो हर्षाए, चित्त में चरण पावे, राम रूप रस रंग ताय के दाय रावे। कर्म करते तारी खटकते ये माय करी जो बिना विचारी, बिना विचारी के धर्म खटकती है। इस वास्ते सुचिंत चौकतम सुविचारी सुचिंत चौकतम, बोल बोले भी सुचार विचार करके और करे भी काम विचार करके, उसकी उन्नति होती है। नियम है, बिल्कुल ठीक बात है, उस नियम है उन्हें, और ऐसा नहीं करता उसका पतन होता है, ये बात पक्की है। तो आत्मी आत्मे अपना अपना मित्र है और अपना ही शत्रु है। इस बार शत्रु वर्त वर्ते थे, वो नहीं चाहता अपने साथ में शत्रुता करना नहीं चाहता, पर शत्रु वत वर्ते थे, शत्रु की तरह ही बर्ताव होता होता, अपना नुकसान ही नुकसान करता है स्वयं। इस वास्ते स्वयं को विचार करे करना चाहिए, अपना अपना भविष्य आप निर्माण करता है स्वयं। अगाड़ी कैसा होगा इस बात का अपना भविष्य निर्माण करता है, वो ठीक करता है, ठीक हो जाएगा, उसका ठीक होता ही है। इसमें नियम है, पक्का नियम है। मनुष्य शरीर ऐसा मामूली नहीं है, बड़ा भारी स्मार्थ है, बहुत अच्छा शरीर है, इससे काम बड़ा भारी हो सकता है, सांसारिक उन्नति हो सकती है, आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, शारीरिक उन्नति हो सकती है, मानसिक उन्नति, सब तरह की उन्नति हो सकती है, इसमें फर्क नहीं है। ये शरीर ऐसा ही है और नहीं तो पतन होता है इसमें, ऐसे तैसे विचार करिए न करे तो पतन होता है, वो पतन चाहता नहीं है। इस बार शत्रुवत बरते थे, शत्रु की तरह ही बरता होता है, उतना बैरी करे जो करता है अपना नतीजा खराब निकलता है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम से कहना है कि आगामी का समय है, विचार करके अच्छे से जगह पर लगाओ। आप सत्संग कर लेते हो इतने में राजी हो जाते हो, सत्संग कर लिया, सत्संग से अच्छी बातें मिले ये बात ठीक है, परंतु बातों के अनुसार जीवन बनाना ये बहुत आवश्यक है। अपना जीवन ठीक तरह बनाना है, अच्छी तरह से बनाना है, अगर ठीक होगा और नहीं बनाओगे तो ठीक नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष है, एकदम ठीक बात है। अपना ठीक विचार करके अच्छे काम में लगाता है समय तो अपनी उन्नति जरूर होती है, जरूर होती है, जरूर होती है, इसमें संदेह नहीं है। हमने देखा है, हमारे साथ पढ़ते थे, उन पढ़ने वाले विद्यार्थियों में जो बातें हुई अब है नहीं, तो सही है बहुत से, और साहित्य कोई दिखता नहीं है, परंतु उनमें बातें करते थे। तो हमारे मित्र थे चंद्रराम जी, वो उनको कहते कि तुम क्यों पढ़ते हो, आयुर्वेद पढ़ते थे आयुर्वेद, तुम क्या करोगे, ऐसे होगा क्या कि हम अगर भजन में लग जाए तो हमारा इतना व्यर्थ जाएगा समय कि उम्र भर व्यर्थ जाएगी। अभी तो थोड़े समय है, उम्र व्यर्थ जाएगी, कुछ होकर कुछ जगह मर गए, कुछ गरीब चाहिए। भगवान की तरफ लग जाओ, हमारे चंद्रराव जी के मन में बहुत आती, वो इस विषय में आगामी बढ़ते थे, भजन करते हुए ऐसी लगन होती थी उनकी जैसे मैंने गाने ही देखी नहीं है। बारी के पास बैठे हैं, बारी खुली है, पर देखने का मन नहीं करता क्या है क्या नहीं है, देखने का मन नहीं करता। राम राम राम राम राम तत्व चिंतामणि राम गीता जी ये दो चार पुस्तक राम में और बैठ कर राम राम राम राम राम राम करके पुस्तक श्राम देते पुस्तकों के याद आ जाते लेख और श्राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आशु पढ़ते ऐसे लग जाते। एक बार हो गए बीमार जो मरना सिंह हो गए श्वास फूल गया बड़े जोर से और श्वास ठीक से खराब हुआ तो जोरों से भजन में लग गए, श्वास चलता जोर से लग गए, पीछे कहते श्वास ठीक हुआ और ठीक हो जीने की आशा हुई, आशा होते ही कहते मेरे वो भजन वो तत्व भजन जो तत्परता थी वो नहीं रही, बढ़ जाएंगे अभी तब खूब जोर से तत्परता थी स्वयं कहो अभी मैं करता हूँ राम राम, परंतु भीतर की वो बात नहीं रही, अब जीने आशा होगी, लोग कहेंगे जी जाएंगे अब जी जाएंगे, ये आशा होते ही हमारी वो बात नहीं रही जो पहले थी, साफ कही सौंदर आनंद आश्रम की बात है बीकानेर में मेरे सामने। जब ये विचार था कि मैं सही तो गया जावे तो बड़ी बढ़िया थी थी, अब जीने की इच्छा होते ही तो बहुत अच्छी थी, तो भाई ऐसी तत्परता होने से का बच जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु सच्चे हृदय से पुकारो, आपका बड़ा भारी कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है। सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, आपका जीवन शुद्ध होगा निर्मल होगा जरूर होगा संदेह नहीं है, ऐसे किया है जिनका जीवन शुद्ध हुआ है मैंने देखा है। इस वास्ते आप लोग भाई बहन जितने हो विचार करो हे नाथ हे मेरे स्वामी हे कृपा सिंधु हे दीन बंधु आप वो भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, वो कहते रहो चलते फिरते उठते बैठते ही कहते रहो हे नाथ आपको भूलू नहीं। हरी स्मृति सर्व विपत्ति औषधम, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, यश स्मरण मात्र जन्म संसार बंधना विमुच्यते, जिसके याद करने मात्र से जन्म मंत्र से सुन गया याद नहीं, एक याद मात्र करना अजत स्मृति मात्र साधवा कर सुन उठाई केवल याद करने से। और भगवान ने कहो हे याद भूलू नहीं हे कृपा से लो मैं भूलू नहीं हे नाथ हे प्रभु, बहुत बढ़िया चीज है ये, आप जस जाए तो ये करना शुरू कर दो, भगवान से करना शुरू दो हे नाथ भूलू नहीं हे कृपा से लो मैं भूलू नहीं, कैसी कैसी अवस्था में रहू दुख हुए सुख हुए अनुकूलता रहे प्रतिकूलता रहे परिस्थिति ठीक हो तो सब विपरीत आ जाए आप भूलू नहीं हे नाथ मैं आपको बोलू नहीं, सब काम ठीक हुआ सब काम ठीक होगा होगा होगा जरूर बात है, आप लग जाओ कृपा सिंधु थोड़ा कृपा करो लग जाओ फायदा होगा, फायदा होगा ही। संसार के काम में तो दोनों बात होती है, कभी पैसा आ जाता है कभी पैसा चला जाता है, दोनों बात होती है। इस काम में लाभ ही लाभ होता है दूसरा होता ही नहीं, इसमें दुखान होता ही नहीं। हे नाथ मैं भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको फायदा होगा होगा होगा होगा ही, इसमें दुखान नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही भगवत भक्त भजन के लिए है, अब भजन के लिए जाए तो भजन ही होगा, रसोई में आप जाते हो भोजन करने के लिए तो भोजन करिए भाई क्या काम करोगे बताओ, वहां गए भोजन के लिए हो अब और काम क्या करोगे, ऐसे मनुष्य शरीर मिला है भगवान भक्ति के लिए कल्याण के लिए तो इसमें भजन करेगा तो कल्याण होगा होगा ही, इसमें संदेह क्या है, निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। आप कुछ जानो मत जानो, पढ़े लिखे हो अपढ़ हो कैसे ही हो, हे नाथ हे कृपा सिंधु हो भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है, सीधी साधी बात है। इनमें कोई सीखने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कहीं से लड़ने की जरूरत नहीं। हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। केवल ये कहते रहो, कहते रहो, केवल कहते रहो। आपका भावना हो न हो, भावना भी बढ़ जाएगी, चित भी लग जाएगा, साधन भी बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर कम से कम, कम से कम, कम से कम इतनी बात आप मान लो। इसलिए आप सब माई और भाई सब ये बात करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। सोचो ऐसा कौन है बेचारा, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं। कह तो सत्य फिरते हरदम, कहते हरदम काम करते हुए तो हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। कृपा करो, जब आप इतने आए हो, काम छोड़कर आए हो, जाने की भी तैयारी कर रहे हो, कि समय हो जाए उससे पहले ही पहुंच जाए, ऑफिस में ठीक पहुंच जाए, ऐसा विचार कर रहे हो, तो इतना समय बीच में निकाला है, तो एक बात तो स्वीकार कर लो, एक बात तो इतनी बात स्वीकार कर लो। मन आपका लगो मत लगो परवाह नहीं, मन लगे नहीं लगे, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु भूलू नहीं, हे निर्बंधो भूलू नहीं। केवल कहना शुरू कर दो, इसमें क्या हानि होती, क्या बेइज्जती हुई बताओ, क्या परिश्रम होता है, क्या पसीना आता है, क्या इसमें आप तकलीफ है, बोलो बोलो, तकलीफ नहीं बोलो, तकलीफ है बोलो, उसको विचार करे, जो तकलीफ है उसको विचार करे, सोचेंगे बताओ। फायदा है, नुकसान नहीं, फायदा है, बड़ा भारी फायदा है। आप करके देखो, करके देखो, आप एक दो दिन तत्परता से करके देखो, वे दो दिन आपकी उम्र में से विलक्षण दिखेंगे, सच्ची बात है, करके देखो। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ हे कृपा से लो भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ, आपका जीवन सफल होगा, भगवान कृपा करेंगे, और आपके जीवन से दूसरों को भी आराम मिलेगा, देखने वालों का भी भला होगा, चिढ़ाने वाले देखते उनका भी भला होगा, सद्भाव से देखते उनका भला होगा, द्वेष रखे उनका भी भला होगा, सबका भला होगा। भगवान की तरफ चलने वाले पुरुष के द्वारा दुनिया का भला होता है, नियम है। संतों को दुख देने वाला का भी कल्याण हुआ, उनके भी भाव अच्छा हुआ, दुख देने वालों में भी, सुख देने वालों में, आराम देने वाला भी, तटस्थ रहने वाले भी, वहां उनको भी लाभ होता है, पर सुख दुख देने वालों को विशेष लाभ होता है, विशेष ध्यान देते भी तो आपसे लाभ होगा, इस वजह से आपका भला होगा, दुनिया का भला होगा, और हमारा भी भला होगा। हमारे कहने से आप करोगे हमारा भी भला, आप करोगे आपका भला, आपको देखने वालों का भला, आपकी तरफ ध्यान देने वालों का भला, आपकी तरफ विचार करने वालों का भी भला, सब भला हुआ। बोलो इतना लाभदायक लाभ भाव है, क्यों नहीं करते आप? हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ में भूलो नहीं, हे नाथ में भूलो नहीं, हे प्रभु में भूलो नहीं, हे नाथ में भूलो नहीं। रगन लगाओ, भीतर से चांग सज्जनो, बहुत बढ़िया बात है। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, कहते रहो, भगवान को कहते रहो, नकली कहते रहो, भीतर से नहीं हो नकली करो, नकल से असल बने, नकल से असल बन जाएगा, असली बन जाएंगे आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उसी रास्ते पर है आप। परमात्मा के प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, इस वास्ते आपको इसमें फायदा होगा इसमें संदेह नहीं है। संदेह हे नाथ बोलू मैं, इतनी बात इतनी, हे नाथ बोलू नहीं, हे नाथ में बोलू नहीं, हे नाद में बोलू नहीं। अच्युत स्मृति बात रहना, भगवान की तो याद आ गया, बस याद भी हम श्वेत पार के पुष्प रहना, भगवान शंकर तो धतूरा फूल राजीव जाए, सफेद आग का फूल राजीव जाए, चंद्रमा बस चंद्रमा चंद्रोदय हो अपने बस स्वतंत्र राजीव जाए, साधु महात्मा बना जयराम जी बना सब राजीव जाए। आज भगवान के लिए कुछ करना को नहीं, मन उसे याद कर दो, बस केवल मन से याद कर दो, इतने भला देगा। कितना सस्ता काम और कितना बढ़िया काम, कितना उन्नति का काम, कितना भला करने का काम, आप कुछ भी करो, केवल यही बात, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं। राम भगवान से राम दास उठा बैठे सबका ठीक मिलेगा, एक भगवान को भरोसा, एक आस विश्वास, एक भरोसा, एक मन, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, एक आस एक भरोसा, एक ही मन, एक ही मन। हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु भूलो नहीं, हे दया सिंधु भूलो नहीं, एक ही बात है मना है। सब कर मांगे एक पद राम शरण रति हो, सब कर मांगे एक पद राम शरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसाओ शेरे मनानंद हो। वाल्मीकि से राम जी ने पूछा है, मैं रहूं कहां, महाराज आप तो पूछते हैं सठ पूछ लिया, और मैं पूछ सकता हूं, मैं आपको पूछने संकोच करता हूं, जान हो तो कह रहे हो, जहां नहीं हो वो मेरे को बता दो, अब उस जगह मैं नहीं हूं उनमें से मैं बता दूंगा, आप नहीं हो वहां बता दूंगा, कहां नहीं हो आप, किस जगह नहीं हो। राम जी चुप हो गए, 14 स्थान बताया, 14 वर्ष का वनवास है, ये 14 जगह रहो, जाए न चाहिए कब हो पशु है तुम सरे, कोई चीज चाहना नहीं भी, ये चाहना बड़ा ही खराब है, भीतर में चाहना करना है ये खराब है चीज, संतो खराब चीज है, मेरे धन हो जाए, मेरे स्त्री पुत्र हो जाए, मेरे परिवार हो जाए, मेरे मकान बन जाए, मेरे बन हो जाए, ये आशा मत रखो, आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं है परमम दुखम, और मेरा शम परमम सुखम, कुछ आशा देखो परम सुख यथाशन से कांत आसान सुखम से स्वामला आशा ही परम दुख। इस वास्ते हे नाथ भूलू नहीं, एक बात मांगो, एक सब कर मांगे एक बात राम सरती हो, सब कर मांगे जितना तीर्थ व्रत आदि अशुभ काम करो सबका फल यही बात, बड़ा लाभ प्रेम हो जाए, आपको चरण अच्छे लगे, आपका नाम अच्छा लगे, आपके गुण अच्छा लगे, आपकी लीला अच्छी लगे, आपके चरित्र अच्छे लगे, आपके चरणों का जल गंगा जी भी अच्छी लगे, भगवान के चरणों का जल है, केवल आप अच्छे लगो और कुछ नहीं, और आपसे कुछ नहीं, केवल आप अच्छे लगो, मीठे लगो, अच्छे प्यारे लगो, बस इतनी बात है। आप करो कृपा, करो कृपा नाथ, भगवान से कृपा करो, भगवान से मांगो, एक बोलो, भगवान ने कहा, विष्णु जी ने कहा, हनुमान एक सिद्धि ले ले, ऐसी सिद्धि ले ले, धन ले ले, संपत्ति ले ले, जो कुछ ले ले, तो कहा मुझे विचार करने लगे कि सब देने के मैं भक्ति अपनी देर में कही, भक्ति नहीं बात नहीं कही, मेरे को तो भक्ति चाहिए महाराज, खुश हुए भगवान, खुश हुए प्रसन्न हुए, तो चतुर है क्यों नहीं मानता, मेरे को भक्ति चाहिए, आपके चरणों को प्रेम, आपके चरण प्यारे लगे, मीठे लगे, बस मस्त हो जाएगा, मस्त मौज मौज हो गया, आनंद हो गया, खुश हो गए। कागभूषण से भी ये बात मांगी कि आप चरणों में भक्ति, सब बातें कही, भगनी दे रही नहीं कही, भक्ति मांगने की चीज है, मांगने की चीज और नहीं, धन संपत्ति वैभव उम्र आदि मांगने की नहीं है, मांगने की भगवान की भक्ति, ये मांगने की चीज है, मांगने की, भगवान से मांगो, हटकर के मांगो, जबरदस्ती मांगो, हे नाथ आपकी भक्ति दो, आपके चरणों का प्रेम दो, आपके चरण मेरे को प्यारे लगे ऐसा करो, कृपा करो, कृपा नाथ आपका नाम अच्छा लगे, आपका रूप अच्छा लगे, आपकी लीला से लगे, आपका धाम अच्छा लगे, आपकी लीला स्थली मीठी लगे, अच्छे लगे, आप अच्छे लगो, आप अच्छे लगो, सब ठीक होगा, सब काम ठीक होगा, निरंतर निरंतर ठीक होता है, संदेह नहीं है। हे नाथ भूलो ना, हे नाथ सबसे प्रार्थना है कि समय निकाल कर आप आए हो, समय दिया है, बड़ी भारी कृपा करी है, समय दिया तो ये बात स्वीकार कर लो, माई भाई भी भाई भाई लोग भी सब ये स्वीकार करो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे स्वामी, एक बात करो, आपको भूलू नहीं, आपको याद में भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, ठीक होगा, होगा होगा, ठीक होगा, संदेह नहीं, एकदम अंधे होकर लग जाओ, ठीक होगा। और भगवान के केदार संग्राम भूल राम जी भूलू की कर, भूलिया भूली हो माधनो जाओ बिखर, दखर बिखर जाओ माधनो देवे गधेरी झूण, शांति मारा ऊपर लादे लूण, ऊपर लादे लूण चढ़ावा सावा शेखर, कहता राम जी राम जी भूलू की कर, भूलिया भूली हो गए, भूलो भूलो आपने भूलिया भूलू, हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं, भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, और कुछ नहीं चाहिए हमें, हे नाथ भूलू नहीं, आप करो सही, आप एक कर्म तो करो, इतना आए हो, समय खर्च किया है, सुनने के लिए समय लगाया है, तो समय सार्थक हो जाए, इसको कर दो, हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ दिव्या भूवा उमास्तु वासो नरके वा नरकांत का प्रकाम, दिव्या भूवा स्वर्ग में निवास हो चाहे पृथ्वी हो, बेशक नरकों में ही निवास हो जाए, परंतु आप के चरणों को भूलू नहीं, नरकों में नरक स्वीकार, स्वर्ग स्वीकार, सुख में भेजो दुख में रखो, एक ही बात है कि आपके चरणों को भूलू नहीं, बस देव बाप भवि बाप मास्तु वास हो नरके वाद नरका बेशर नरका में निवास हो जाए, पर आपके चरणों को भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु आप चरणों को भूलू नहीं, दुख इतना ही आओ, आप इतने आओ, संकट कितना ही हो, एक ही मांगे, सब कर मांगे एक फल राम सरणति हो, सबका फल एक ही राम सरणति हो, तन गए मन मंदिर में सब श्री सीता जी दोनों भाई वहां रहो, जो मांगता है हमारा चाहिए चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए है बड़ी कठिन बात मालूम देती है, चाहिए छोड़ना कठिन मालूम देता है, परंतु ये मेरे बीती हुई बात कहता हूं, बीती हुई बात ध्यान दो आप, ये जड़ चीज सबकी सब केवल सेवा के लिए ही मिली है, इस बात को जान लो, स्वीकार कर लो, सुख हो जाएगा आपका साधन, सुख हो जाएगा, जड़ चीज नाशवान चीज जो मिली है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर मान बुद्धि इंद्रियां आदि जो मिला है, ये केवल दूसरों के हित के लिए मिला है, दूसरों को सेवा के लिए मिला है, आपके साथ रहेगा नहीं, आपके साथ रहेगा नहीं, गाढ़ नींद आती है तो उस नींद में ये भूल जाते हो, मेरे मन है इंद्रियां है अहंकार है भूल जाते हो, साथ में नहीं रहते, अपने साथ में रहते नहीं, आठ बार भी आपके साथ नहीं रहते तो मरने के बाद ही साथ में रहेंगे, रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, हे नाथ भूलो नहीं, महान लाभ है, बड़ा भारी लाभ है, तो सबसे ज्यादा है, हे नाथ भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु भूलो नहीं। बार बार आप कहते रहो कहते रहो कहते रहो, उगतो मत उगतो मत, ये काम है असली, इस जन्म का फल है, मानव जन्म मिला है इसका फल है, ये असली मानव जन्म भोग भोगने लिए, यही तनु का फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, बिल्कुल नहीं, यही तनु का फल विषय है न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत उदाई, स्वर्ग भी फल नहीं है, यही तनु का फल विषय है भाई, भगवान का भजन है ये विषय है, ये आपके खास काम है, खास जीवन का काम है, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ भूलो नहीं, आप भूलो नहीं, दीवा भूवा मास्त वासो, स्वर्ग में हो जाए निवास नरक में भाव, प्रकार अवधि शारदार चरण होते मरने भी मरने जैसी कठिन अवस्था में भी हे नाथ आपको नहीं बोलो, ये भक्त प्रार्थना करता है, भगत कहता है कि आप बोलो नहीं, ये काम है आपको खास, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, आपको पागल कहे तो उसको डरो मत, कहते कैसा आदमी पागल हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है तो बावड़ा आदमी है, कोई ऐसा आपके नुकसान है ही नहीं, फायदा ही फायदा है, आपकी निंदा करे तो फायदा, आपकी प्रशंसा करे तो फायदा, आपका आदर करे तो फायदा, आपका निराधर करे तो फायदा, आपके तो लाभ ही लाभ है, भगवान को याद रखो, ये नाथ भूलो नहीं, लोग कहेंगे पागल ही कहे आदमी, इसे विशिष्ट स्वयं अनुष्ठान आपका जो हर्षी करे दिल्ली करे छोड़ दो, के शरीर में लज्जा हो लंबा पर डंडो दो, गधे को भी डंडो दो, कुत्ते को डंडो दो, गौ को डंडो दो, गधे को डंडो दो, आश्व चांडाल को खोलो, परमे दंड बंद भोगो, पृथ्वी बंद लंबे पर डंडो दो, डरो डरो मत, इसमें लाभ बड़ा भारी लाभ होगा, बड़ा भारी लाभ होगा। एक नाथ जी महाराज के पास में थे, एक दंडवत स्वामी, दंडवत स्वामी, दंडवत नाम है दंडवत स्वामी, दंडवत मरा गदा पड़िया तो अनुरोध कर गया, गदा उसे भाग गया, एक नाथ जी क्या सिद्धा ही करता है, फटकारा उसको निकल दिया, निकल यहां से जाओ, दंडवत स्वामी सबको नमस्कार करो, सबको नमस्कार करो, वो लोग पागल को अपना आप निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाए, और सब जगह बात नहीं है, आप लग जाओ, कृपा करो इतनी साहब, आप लग जाओ सच्चे हृदय से, अब होगा सो होगा, अरे फटका लगाने वाले आदमी फटका लगा देते हैं, आएगा तो आएगा, नहीं तो गए तो गए ही सही, भगवान की तरफ लगाओ फाटका, संसार में है नुकसान, फायदा होता है नुकसान है, नुकसान होता है नुकसान है, और इसमें नुकसान होता है फायदा, फायदा ही तो फायदा, क्या फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, लोग निंदा करे अपमान करे तिरस्कार करे, आपके लाभ होगा, लाभ होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र नहीं, शास्त्रों की बात देखी हुई है, संतों की बात देखी हुई है, संत हुए भक्त, एक रघुनाथ था, रघुनाथ भगवान का भक्त, तो उनकी स्त्री है माँ है, तो माँ बीमार हो गई, छोटी अवस्था में विवाह हो गया था, इसको याद ही नहीं थी स्त्री मेरी है, ये याद ही नहीं था, भूल गया था छोटी अवस्था को, वह अपने पैर में बड़ी जवान हो गई, इसको याद ही नहीं। पिताजी थे धनी, गांव था, जमीन थी, बहुत पैसा था। अकाल पड़ा, अकाल पड़ा, अकाल अकाल पर अकाल पड़ने से घाटा लगा। डेरे में दूसरों को खिलाने को उदार थे। जब मरने लगे तो कह रहे नाथ, बेटा एक बात, मेरी एक बात याद रखना। क्या? जिनका अपने पैसा लिया है, आदर सहित, ब्याज सहित, आदर सहित देना। मनुष्य लेते समय में भाव दूजा होता है, देते समय भाव नहीं रहता। वह पिताजी ने कहा, ऐसा मत करना, तुम कुछ भी ना हो तो देने वालों का दे देना ब्याज सहित और बड़ी प्रसन्नता से सब चुका देना। मरने समय कह दिया, ठीक है पिताजी, आप जैसे कहो ऐसे करूंगा। शांति होगी, पिता शांत होंगे, माँ सती हो गई, घर में कोई नहीं रहा। एक ही बेटा था, एक ही बेटा। उसने सबसे पहला यही काम किया, जितने लेने वाले थे उनको बुला करके ब्याज सहित आप ले लो, सब सामग्री चुका दी, सब बिक्री कर दी। घर में कुछ नहीं रहा, खाने के लिए रोटी नहीं है, ऐसी अवस्था हो गई। सब दे दिया, सब चुका दिया। अब रह कहा, घर तो रहा नहीं, घर बिक्री हो गया। बाहर पड़ा था, गांव के बाहर पड़े पड़े मन में आई, यूं पड़े समय बर्बाद करने कि तीर्थ में चलो, भजन करेंगे भगवान का। अब आपने में साधु हो गए, लोग जान जान कर साधु होते हैं, हमारे को साधु कर दिया। कर्जा चुकाने में साधु हो गए, कुछ नहीं पास में रहा। चले गए थे पुरी में, पुरी में जा करके कहा, महाराज हे जगन्नाथ महाराज, ये आदिक्षित रघु है, आपके चरणों आया है, इनके पास कुछ नहीं है, ये दबरी भी नहीं है महाराज, कुछ नहीं है। आप यहाँ प्रसाद मिलेगा वो फैन होगा, आपका भजन करूंगा, आप कृपा कीजिए, यहाँ रहने के लिए आज्ञा दीजिए। तो उसको आश्वासन मिला, मन से ऐसे बैठा, ठाकुर जी कहते हाँ हाँ ठीक है, रह जा तो रह जाए, रह जा, मस्त हो गया, आनंद में मौज हो गई। अब रह जाएगा, वह प्रसाद मिल जाता है, और चावल मिलते चले, चावल बढ़ रहे हजार हंडी, जो प्रसाद मिल जाता कहा लेता रहे, भजन कर रहा था दिन भगवान, भगवान में भगवान में लग गया। उधर वो अन्नपूर्णा थे, अन्नपूर्णा नाम था उसका, पांच छह छह सात भाई थे, छोटी बहन थी, सब भाइयों का माँ बाप का बहुत प्रेम था, अन्नपूर्णा पर बड़ा प्रेम था। छोटी बहन होने से सभी प्यार करते थे, स्नेह करते थे। अब महाराज सुना के तुम्हारा पति है बड़ा धनी था, सब भेज दिया और तीर्थ में चला गया, बात उस चौड़े फैल जाती है, सुन दिया तो सबने विचार कर दिया, अन्नपूर्ण का ब्याह हुआ ही नहीं, अपने ब्याह नया कर दो। तो वहां मंत्री का पुत्र था, एक राजा थे, राजा का मंत्री, मंत्री का पुत्र था, उसने कहा हमारी बेटी है, तुम्हारे हम देते है। उसका ठीक है, धनी आदमी थे, गंगाधर पर उड़ते, गंगाधर बड़े धनी आदमी थे, उन्हें स्वीकार कर दिया। ये माँ थी, वो माई बेटी है, सुख भाव है, ऐसा विचार कर स्वीकार कर दिया। अन्नपूर्णा ने ये बात सुनी, बड़ा दुख हुआ, मेरी माँ बेशक बनाना चाहती है, मेरा ब्याह हुआ हुआ है, फिर ब्याह करते भैया, बड़ा दुख हुआ मन में, क्या है। धाई थी, धाई पालन करने वाली धाई माँ, धाम माँ, उसको कहा माँ रोने लग गई, माँ मेरे को बेशे बनाना चाहते, मैं किसी को छूंगी नहीं, कभी छूंगी नहीं, कुछ भी कर ले मैं छूंगी नहीं किसी को, मर जाऊंगी पर छूंगी नहीं। दादा ने कहा ठीक है बेटा, बहुत ठीक है। कई जाते हैं जगन्नाथपुरी, तो उनको कहा भाई यह पुत्री है, ये एक व्याकुल है, क्यों बेटा तू कागज लिख दे। उसने पत्र लिख दिया, पत्र लेकर धामा को दे दिया, धामा आदमी को सुनाया कि भैया ये काम कर रहा है, पूरी में वहां रहता है, आरक्षित रघु, आरक्षित रघु नाम है, आरक्षित रघु, कोई रक्षा करने वाला नहीं, ऐसा है वहां रहता है। उसको ये पत्र दे देना, अब तिथि आई नजीक, जल्दी तो दे देना, जो महीना डेढ़ महीना लगे आने जाने आने आने आने में, इतना दूर है कैसे पहुंचेगा। हाँ हाँ वो दे तो लिया, परंतु तीर्थ यात्रा भूल गए वहां कई बेड़ी अनुमान है, एकादशी है, कई तीर्थ है। उन तीर्थों फिरते फिरते एक दिन सिंह कोण में सामने मिल गए, कोण के मेरा नाम अरस रघु है। ओह रे ओ भाई, एक तो कागज था तुम्हारा, के दूसरा होगा मेरे कौन का, कोई है ही नहीं मेरा कौन कागज लिया, तो अब कागज दिया। तो रात्रि में बात एक चुटकी चटाई थी, उसको पढ़ा था, उसने पढ़ा तो बड़ा दुख हुआ कि सती साध्वी मर जाएगी, वह कह मैं छूंगी नहीं किसी को ही, मर जाऊंगी परंतु छूंगी नहीं। चिंता केवल उसे मरने की, और कोई मोह नहीं है भाई, बेइज्जती है मेरी है, वो तो क्या करूं। अब रोने लगा चटाई भाई, बड़े बड़े रोने, हे नाथ क्या करूं, मेरी कोई शक्ति नहीं, ऐसा बचने की शक्ति नहीं, दुख हो रहा है कि वो मर जाएगी और कोई मतलब नहीं अपने। महाराज में दुख रहे कारण से ऐसा हुआ कि रात्रि वो सोते सोते वो पहुंचा दिया भगवान ने, नींद खुलती देख दिए ये तो गंगाधर कर्ण का मकान है, उनके अगर ही हुआ। देखे गांव गांव से एक कर्णपुर है, कर्णपुर तो मेरे ससुराल है, वही है कि इस देश ससुर का घर है, बड़ा आश्चर्य है। वाह महाराज वाह, आपने बड़े विचित्र कृपा करी, परंतु मैं करूं क्या, मेरे पास उससे शक्ति है नहीं, मेरे पास कोई आदमी नहीं तो मेरी रक्षा करे, मेरी सहायता करे, पहचान नहीं, क्या करूं। इतने में सुबह हुआ तो मेरे भाई बाहर निकले, तो भाई तो बड़े बड़े थे ना, उन्हें पहचान लिया, कह तो जीजा जी है हमारे, जाकर के माँ ने कहा माँ आ गई, वो आ गए, दो चार दिन बाकी है, ब्याह कैसे करोगे, वो आ गए, वो तो क्या करें, कहते कोई चिंता मत करो ठीक हो जाएगा सब। ऐसा विचार करके माँ ने रसोई बनाई, उस अन्नपूर्णा को पता लग गया कि माँ का हृदय खराब है, उसने रसोई में जहर दिया, जहर कि मर जाएगा, रात्रि में शाम की पंक्ति में भोजन कर देगा, रात्रि रात्रि इंतजार खत्म करेंगे, किसी को पता ही नहीं लगा। भाई गए बारो आपका कहां से बता दी, बड़ा आदर किया, स्नान कराया, बढ़िया कपड़े पहनाया, घोड़ों की बग्घी ही चार बंगड़ी मार फैलाया, दाव दिखाया, दाव दिखाओ करना पड़ी भाई, आपका ससुराल है, दिखाया भोजन कराया। अब शाम के वक्त में भोजन बनाना है, उसमें जहर देना है, ऐसा माँ ने विचार कर दिया। अन्नपूर्णा थी चतुर, बड़ी हुई 15-16 वर्ष हो गई, मैं देखा कि माँ ने कपट किया है, माँ का स्वभाव जानते थे वो, उन्हें पता लगाया तो रसोई बनाई जिसमें दो विभाग, एक रसोई अलग एक रसोई अलग, तरह तरह की चीजें बनाई, बढ़िया बढ़िया। धनी आदमी अरे घर ससुर आए जमाई आया है, ऐसा विचार करे बढ़िया चीजें बनाई। अन्नपूर्णा ने देखा कि ये सब मैं जहर है, अब क्या करूं, कह दूंगा जोर से कह दूंगा क्या जहर है भोजन में, भाइयों को साथ में मना जाए, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो उतने चतुराई की पिस्टल, एक पिस्टल नाम एक मिठाई होती है, ये बालकपन में गई थी सास रहे तो पिस्टल इनको प्यारी लगती थी, एक प्यारी चीज लगे उस पर हाथ पड़ेगा तो उसमें ताड़ का पत्ता लेकर उसमें लिख दिया कि भूल करके एक रस मत खाइए, सब में जहर भरा हुआ है, ऐसा लेकर पिस्टल दबा दिया। शादी साहब माँ ने कहा छोरा से जाओ जाओ जाओ, जमाई आया लोग आए छोरे आए बड़े आए सब निकाल दिया, थाली पर से सोने का थाल है, सोने की कटोरी है, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें है, सब तैयारी शहर करके तलता लगा कर उसे भी रखा और बैठा दिए। अन्नपूर्णा देखती है सब देखती रह गई, ओ महाराज रघुनाथ को सब विषय मिला, अब वो एक एक चीज का निवेदन करने लगा, ये भोजन करिए महाराज, ये भोजन करिए, ये भोजन करिए, ये भोजन करिए, कई चीजें थी वो निवेदन करी, एक एक चीज ये भोजन करो, ये भोजन करो, ये महाराज भोजन करो, ये भोजन करो, ऐसे भगवान के भोग लगा और हाथ बड़ा ही प्रसंग पर वो बाहर से देख रही थी, घर में अकेले पर बैठे हुए थे, देख लिया पन्ना देखे पन्ना पढ़ लिया राम राम राम राम, हाँ जो तो जहर का भोग लगा जाए भगवान के लगे रोने, ऐ महाराज मेरे भूल हो गई, सब में जहर भरा, हर हाल जहर भरा, खड़ा हुआ देख भी देख करके पछताता गया, पैसे गया हो गए शुरू हो गया, अब भगवान का प्रसाद छोड़ूंगा नहीं, जहर बोल कुछ भी हो भगवान का प्रसाद है, मर जाओ और ये मर जाए, एक बार मरता है आदमी, दो बार तो मरता नहीं, एक बार मरना पड़ेगा ही, ऐसा विचार करके उसने भगवान को याद कर और भोजन पा लिया। भोजन पाते पाते ऐसा जहर था वही गिर गए, भोजन पाते पाते गिर गए मर गए। रात जो दीवा था तेल का दीवा, माँ जो जाकर आना रहे ता लगा दिया, अन्नपूर्णा बाहर से देख रही है छटपटा रहे हैं, जो छठ भगवान की मूर्ति होगी, दूसरे मूर्छा खुली देखते अंधार हो गया, दीवा शांत हो गया, अब क्या करूं, भगवान की याद है नाथ है नाथ, मेरी भूल हो गई, क्यों बुलाया, मैंने बुलाया बड़ी गलती करी, अरे मैं आनंद से बैठे अपने भजन करते थे, मैंने बहुत गलती करी, बहुत गलती कर दी, बुला लिया इनको यहाँ पर, पछतावा करने लगी, रोने लगी, हे नाथ हे नाथ, गजेंद्र की आपने रक्षा की, द्रौपदी की आपने रक्षा की, बड़े बड़े भक्तों की रक्षा करी महाराज, अब आप रक्षा आप छोड़ो, मैं तो कुछ जानती थी, ऐसे नहीं भगवान से वो बोली, मूर्छित हो गई, क्या करूं अकेली, कोई भाई साथ देवे नहीं, माँ बाप साथ देवे नहीं, वर कहते हाँ कैसी मूर्ख है, समझते थे वे, सो गए, सो तो गए वे नींद नहीं आती, जो जहर देता है दूसरे को मारता है उसको शांति नहीं मिलती, प्रत्यक्ष उनको दुख हुआ, ये मरते ये बदलते पछवाड़ा बदलते बदलते रात चली गई बहुत, हुआ मारे मठे अन्नपूर्णा मारे बैठी है, ताल लगाया हुआ है, बोल कुछ सुनते नहीं, मन में विचार था कि सब भाइयों के सामने कह दूंगी, पर लज्जा भी एक चीज होती है। पांच सात भाई साथ में, पिताजी साथ में, बोल नहीं सकी, कह नहीं सकी। अब उसमें द्रौपदी की रक्षा की, इंद्र की रक्षा की, फिर प्यार करने लगी। देखा तो अंधेरा घर, समझ में नहीं खुलता, जीते ही है कि नहीं है पता नहीं लगे, अंधेरे में श्याम सुनिए। जो गोदी में देकर क्या बेटा तेरा शेर क्या कर सकता है। अन्नपूर्णा ने देखा वो घनश्याम महाराज अंधेरे को दूर करने वाला श्याम प्रकाश हो गया एकदम ही। यह सब देखा तो अन्नपूर्णा खुश हो गई कि अब काम ठीक हो गया, भगवान ने ठीक कर दिया। बस प्रसन्न हो गई, प्रसन्न होकर अपने महल में चले गई। अपने महल था उसमें चले गई। पिता ने देखा कि महल में आ गई बेटी, वो चर्चा कर उसी तार लगा दिया कि ये जल जाएगी, हल्ला करेगी, ठीक नहीं है, उसी तार लगा दिया। वो नहीं सुनोगी कि भगवान आ गए, अब चिंता क्यों करो, मेरी को चिंता क्या करना है, अब आप जानो आपका काम जाने मेरा, भगवान को कह करके वो निश्चिंत हो गई। अरे वो बैठे छे तो वहां बैठे तो भगवान तो जानोगे। अब एक अकेला बैठा है, बैठा के आया याद कि मैं तो जहर खा गया था और मर रहा था, मर गया जब गया भगवान की कृपा कर दी। अब कीर्तन करने लग गया भगवान ने, भगवान हमारे नाम देता है, कीर्तन करता है, मस्त हो गया अपना।